vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Maren 11 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten door bergingswerkzaamheden. En daar is de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Goedenavond. Vandaag heeft verkenner Ronald Plasterk opnieuw gesprekken gevoerd met de partijleiders. Maar een kabinet lijkt nog niet in zicht. Zou een extra parlementair kabinet misschien een oplossing kunnen zijn? Zoals het kabinet Den Uyl was. Het kabinet was natuurlijk een ramp voor het land, maar een feest voor de oppositie. Aldus Hans Wiegel. In die tijd was hij fractievoorzitter van de VVD. Maar is zo'n extra parlementair kabinet in deze tijd misschien een goed idee? Dat bespreken we zo meteen. Maar eerst, Nederland moet per direct stoppen met het leveren van onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen aan Israël. Dat eisen meerdere mensenrechtenorganisaties, waaronder Pax, vandaag in een kort geding. Volgens hen is Nederland door het leveren van deze onderdelen medeplichtig aan het schenden van internationaal oorlogsrecht. En de vraag die wij stellen is of die kritiek terecht is. Daarover ga ik praten met internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops en ook met Frank Slijper. Hij is expert wapenhandel bij Pax. Goedenavond allebei. Fijn dat u bij ons bent. Om even te beginnen, meneer Slijper, bij u. Wat doet Israël met deze F-35 gevechtsvliegtuigen? Het Israëlische luchtmacht gebruikt die F-35's voor allerlei operaties boven Israël. Voor het bombarderen, voor close air support, voor inlichtingen. Net als het F-16's gebruikt en F-15's. Pardon, het luchtwapen is het belangrijkste wapen van Israël in de oorlog in Gaza. En wat is close air support? De assisteren van grondtroepen en het bombarderen van wat de grondtroepen aangeven, wat Hamas-doelen zouden zijn. Ja, en u zegt dat doet Israël dus met verschillende vliegtuigen, waaronder die F-35. Uw rechtszaak gaat om onderdelen voor die F-35. Zijn de nieuwste generatie gevechtsvliegtuigen. Hoe belangrijk zijn die specifieke onderdelen die Nederland dus ook levert voor Israël? Belangrijk. De F-35 is een vliegtuig wat intensief gebruikt nu wordt en veel onderhoud behoeft. En om die reden heeft, zo vermoeden wij in elk geval, Israël met spoed na 7 oktober bij dat logistieke centrum in Woensdrecht extra onderdelen besteld. Maar hoe snel zijn ze uitgevlogen als er geen onderdelen geleverd worden? Dat valt niet te zeggen. Ik weet niet de precieze voorraden die de Israëlische luchtmacht hanteert. Maar het is duidelijk dat je die nodig hebt bij intensief gebruik. Onderhoudsgevoelig vliegtuigen, zegt u. U stapte vandaag met Pax en andere mensenrechtenorganisaties naar de rechter. Want u zegt, met het leveren van die onderdelen vanuit Woensdrecht aan Israël is Nederland medeplichtig aan het schenden van mensenrechten. Zijn grote woorden, maar waarom vindt u dat? Nou, het is klip en klaar. Iedereen ziet het die het nieuws volgt. Er wordt zwaar gebombardeerd. Het is eigenlijk in de afgelopen decennia is geen vergelijkbaar conflict waar zo zwaar gebombardeerd wordt, waarin zo'n korte tijd zoveel burgerslachtoffers vallen. Meer dan 16.000 op het ogenblik, waaronder meer dan 6.000 kinderen. Op dat moment is de noodzaak heel groot dat die oorlog stopt, dat er een wapenstilstand komt en dat landen stoppen met het leveren van wapens die dat conflict voeden. Ja, u zegt het leed is zo groot en Nederland schendt dus of is medeplichtig aan het schenden van mensenrechten omdat het die onderdelen levert. Meneer Knoops, ook goedenavond. Kunt u die redenering van meneer Slijper volgen? Ja, ik begrijp zeker de zorg die men heeft. Men moet aan de andere kant niet vergeten, dat heeft het kabinet ook op 18 november aan de Kamer kenbaar gemaakt, dat het hier gaat om een zeer complex, een complexe situatie, waarbij het moeilijk is nu een oordeel te vormen over de naleving van dat internationaal militair oorlogsrecht. En dat er dus gedegen en onafhankelijk onderzoek nodig is om de relevante feiten boven water te krijgen. Daar is het internationaal strafhof nu bij uitstek mee bezig. De hoofdaanklager heeft dat ook dit weekend nog bekendgemaakt. Dus Ja, de vraag is of de civiele rechter in Nederland, vanuit Nederland, dat kan beoordelen. En dat is natuurlijk een vraag die ik alleen maar kan stellen. Maar het is aan de rechter om daar een oordeel over te geven. Of hij of zij voldoende feiten heeft om die conclusie te trekken. Ja, oké, dan zometeen ook nog even op het fundamentele punt van of het mensenrechten schendingen zijn waar Nederland aan bijdraagt. Maar ik vind dit ook wel een interessant punt, meneer Slijper. Meneer Knoop zegt, ja, er wordt al onderzoek gedaan door het internationaal strafhof. Waarom wacht u daar niet op? Nou, het onderzoek van het internationaal strafhof kan nog heel lang duren. Wij hebben gemeend vanwege het spoedeisende karakter dat een kort geding bij de civiele rechter het meest geëigende middel is om nu zo snel mogelijk de Nederlandse staat te dwingen te stoppen met die export. Ja, en denkt u dat de civiele rechter, meneer Knoops, daarover wat kan zeggen? Of gaat hij zeggen, nou, ik ga hier eigenlijk helemaal niet over? Het zou mij verbazen als de civiele rechter zich hiertoe voldoende competent acht. Niet omdat het een incompetent recht is, maar simpelweg omdat we de feiten nog niet kennen. We kunnen niet alleen afgaan op de beelden die we zien. Als je puur getalsmatig kijkt, zou je inderdaad concluderen dat er een bovenmatig aantal burgerslachtoffers valt nu aan de zijde van de Palestijnen. Maar dat is niet het criterium van het internationaal oorlogsrecht. Dat heeft de landsadvocaat vandaag ook toegelicht. Wat is dat criterium wel? Het criterium is of uiteindelijk het militair voordeel dat men beoogt met de militaire operaties kan opwegen tegen het te verwachten aantal burgerslachtoffers. Het doel van de militaire operaties in Gaza is, voor zover ik weet, niet om burgers te raken, maar om Hamas uit te schakelen. Het internationaal oorlogsrecht laat tot op zekere mate toe dat daarbij burgers om het leven kunnen komen. Maar die afweging of dat nog in een excessieve verhouding staat, dat is het criterium van het oorlogsrecht, is ter beoordeling op dat moment van de commandanten die die beslissing nemen. Israëlische commandanten? Rechterkant. Ja, de rechter kan achteraf toetsen, maar dat zou bij uitstek in mijn visie de strafrechter moeten zijn, het internationaal strafhof, en niet een civiele rechter die niet de feiten op de grond kent. Ja, dus zegt u eigenlijk, we hebben nog niet alle feiten op tafel, meneer Slijper, dan kunt u de conclusie die u trekt misschien nog helemaal niet trekken. Nou, dat is helemaal niet nodig in dit geval, want het gaat hier niet om het strafrecht. Het gaat hier om de staat die als verlener van vergunningen aangesproken wordt op een risicoanalyse die de overheid moet maken. U doet wel een beroep op het humanitair oorlogsrecht, toch? Dus dan is het toch niet gek dat meneer Knoops daar net naar verwijst? Jawel, nou ja, niet dat je we verwijzen daar absoluut naar. Maar het gaat hier om de vergunningsplicht. En bij de vergunningsplicht moet een risicoanalyse worden gemaakt. Er hoeven geen bewijzen van schendingen van het oorlogsrecht overhandigd worden. We hebben dat overigens wel gedaan. We hebben een hele reeks situaties gegeven aan de rechter. Ja, maar en voor daarvan het Nederlandse zegt meneer Knoop, exportbeleid zegt, is het niet nodig. We kennen de situatie op de grond niet goed genoeg. Dus we weten niet of het oorlogsrecht geschonden wordt. Waarom denkt u dat dat wel het geval is? Ja, ik denk je moet ziende blind zijn om niet te met zoveel burgerslachtoffers. Daar is absoluut geen sprake meer van proportionaliteit. Er is in minder dan een maand tijd bijna 1% van de bevolking van Gaza vermoord. Ja, en meneer Knoop zegt je kunt de proportionaliteit alleen zien als je het hele afwegingenkader kent. Bent u het daar dan mee oneens? Ja, met hoe het nu ligt. En nogmaals, het is geen vereiste voor deze kwestie. Het gaat hier om het stoppen van een vergunningsplicht. Daar geldt die bewijslast niet. Dan gaat het om een risicoanalyse. En u zegt dat risico, dat bestaat sowieso. Ziet u dat risico? Ziet de overheid zelf ook. Die wijzen op die risico's. Alleen zeggen zij, onze diplomatieke belangen met de Verenigde Staten en met Israël, die wegen zwaarder. En daarom laten we het doorgaan. Is dat een legitieme afweging, meneer Knoops? Nee, dat is niet wat het kabinet zegt. Het kabinet zegt heel duidelijk in de Kamerbrief van 18 november dat men de feiten niet vaststelt. Men kan nu niet oordelen in dit stadium of het oorlogsrecht geschonden is. En je kunt dat niet getalsmatig afleiden, want dan moeten we ook kijken, als je het hebt over getallen, kijk dan wat er is gebeurd met de uitschakeling van IS, met de uitschakeling van de Taliban. Daar zijn in Afghanistan bijna 50.000 burgers om het leven gekomen. Met de strijd tegen ISIS ook. Daar zijn steden platgelegd. En daar is geen woord aan die zogenaamde proportionaliteit. Die proportionaliteit is niet getalsmatig, maar is een afweging op dat moment door de commandanten die ter plaatse moeten oordelen. Ja. Waarbij dus overall, zeg maar, het totale doel van de operatie niet uit het oog mag worden verloren. Dus Nederland heeft niet om diplomatieke redenen gezegd dat men doorgaat met het leveren van onderdelen, maar heeft gewoon gezegd: wij kunnen nu niet vaststellen of het oorlogsrecht geschonden is. En die risicoanalyse die staat of valt natuurlijk ook met de aanname of daar nu schendingen van het oorlogsrecht plaatsvinden. Daar kun je niet omheen. Dat is niet alleen nu een strafrechtelijke beoordeling, maar daar moeten civiele rechten ook naar kijken of dat vaststaat. Ja. Dat staat gewoon niet vast nu. Dat heeft u inderdaad gezegd. Ik ben toch wel benieuwd, Frank Slijper van Pax, waarom Israël eigenlijk die onderdelen juist uit Nederland nodig heeft. Nederland ligt het dichtst bij. Er zijn drie landen met zo'n distributiecentrum. Dat Australië. Krijg je dan van Amerika. Die zeggen, jij mag dat voor ons distribueren. Ja, voor een deel. Er zijn ook Nederlandse bedrijven betrokken bij de JSF uit andere landen. Het is een internationaal project met vooral veel Amerikaanse bedrijven. En op Woensdrecht hebben we een logistieke hub, zoals dat heet. En daar worden allerlei onderdelen als in een distributiecentrum bewaard. En zo kunnen andere gebruikers van de F-35 die kunnen daar bestellingen doen. Ja. Zou Nederland, meneer Knoos, wel zomaar kunnen stoppen met het leveren van die onderdelen? Ja, juridisch zou dat kunnen. Daar zit dan natuurlijk wel een mogelijkheid aan dat Nederland vervolgens contractbreuk zou plegen. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar als Nederland een serieuze reden zou hebben om daarmee te stoppen, kan dat wat mij betreft wel, juridisch gezien. Maar het argument dat Nederland nu medeplichtig is aan schending van het oorlogsrecht door die leveringen te continueren, staat of valt met de premisse of dat zo is. Ja. En als dat gegeven niet vaststaat, dan kan Nederland, en dat is ook het kabinetsbesluit geweest, doorgaan met leveringen. En dan zal moeten blijken of straks dat onderzoek door het internationaal strafhof inderdaad uitwijst dat er al dan niet schending van het oorlogsrecht zijn gepleegd. En nogmaals, met alle respect voor onze Nederlandse rechtspleging, maar ik denk niet dat een kort gedingrechter vanuit Nederland zo'n complexe oorlogssituatie nu in een paar uur kan beoordelen. Ja, en u heeft dus ook al een beetje de verwachting door laten schemen dat u denkt dat de rechter zich daar uiteindelijk niet aan gaat wagen. Stel, hij doet dat wel, dan denk ik ergens ook, meneer Slijper, u zei het al, er zijn nog veel meer distributiepunten. Het zal Israël niet zoveel uitmaken, die krijgen het dan wel uit een ander land. Dat is mogelijk. Erg onhandig lijkt me als het vanuit Australië moet komen. Maar niet onmogelijk. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat Nederland een eigen wapenexportbeleid heeft. Nederland is verdragspartij bij het wapenhandelsverdrag. Die regels die zeggen dat bij dit soort ernstige schending of het risico daarop moet je niet leveren. Zo simpel is het. Ja, en meneer Knoop zegt dus, daar moet dan eerst beter onderzoek naar worden gedaan. Ik dank u voor dit gesprek op 15 december. Dan doet de rechter uitspraak, mogelijk al eerder, maar dan zou hij dat eerder ook laten weten. En ik dank u voor dit debat. Internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops en Frank Slijper, hij is expert wapenhandel bij Pax. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Er is vandaag een kleine stap gezet in de formatieonderhandelingen. De komende dagen gaat er namelijk in koppels gepraat worden met verkenner Ronald Plasterk. Pieter Omtzigt wil namelijk niet onderhandelen, maar wel de mogelijkheid tot een extra parlementair kabinet onderzoeken. Maar wat is dat eigenlijk? En is zo'n extra parlementair kabinet ook een goed idee? Daarover ga ik praten met Eva van Vught. Zij is docent staatsrecht aan de Universiteit van Maastricht. Hoogleraar bestuurskunde Martijn Groenleer, die onderzoek deed naar een extra parlementaire coalitie in Limburg. En ook Martin van Rooij is bij ons. Hij is nu Eerste Kamerlid voor 50+, maar ooit, toch al best lang geleden, ook staatssecretaris van Financiën in het extra parlementaire kabinet Den Uyl. Dat was in de jaren 70. Goed dat u er allemaal bent. Goedenavond. Eva van Vught, kunt u dat voor ons uitleggen? Wat dat is, zo'n extra parlementair kabinet? Ja, dat kan ik doen. Goedenavond. Een extra parlementair kabinet is eigenlijk best wel onbekend. Tenminste, we hebben het niet zo heel vaak. We hebben het over het algemeen hebben wij parlementaire kabinetten. Dus ik begin even met de uitleg wat een parlementair kabinet is. Dat is een kabinet dat kan steunen op eigenlijk een vaste, stabiele meerderheid in de Tweede Kamer. Ja. En een extra parlementair kabinet kan dat dus niet. Kan niet steunen op een vaste een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar kan bijvoorbeeld wel gedoogd worden. Oké, want is dan niet het risico dat er dan een kabinet komt en die zegt... nou, wij zijn nu het nieuwe kabinet van Nederland... en dat ze op de eerste dag naar huis worden gestuurd door de Tweede Kamer? Nou, dat risico bestaat ook bij parlementaire kabinetten... Dat ze naar huis kunnen worden gestuurd. De staatsrechtelijke regel is de vertrouwensregel. Die vereist echt dat er een kabinet wordt samengesteld... dat kan rekenen op het vertrouwen van de meerderheid in de Tweede Kamer. Maar dat vertrouwen kan natuurlijk wel meerdere vormen krijgen. Wat wij het meest zien is in Nederland is dat er een kamermeerderheid is... die zich uitdrukkelijk ook committeert eigenlijk aan het kabinet... door mee te onderhandelen en mee te bepalen wat er in een regeerakkoord komt. Tekenen daarmee voor het coalitieakkoord. Ja, en dan zie je dus het uitdrukkelijke uitspreken ook van dat vertrouwen. Dat blijkt dan daaruit. Maar het kan ook... veel stiller plaatsvinden in de zin dat het niet vertrouwd wordt. En dat is wel veel kwetsbaarder natuurlijk. Oké, ja. Dat zou bij zo'n extra parlementair kabinet gebeuren. Dan gaat het ook best vaak over een zakenkabinet. Is dat dan ook weer anders dan een extra parlementair kabinet? Nou, een zakenkabinet is een term die vaak gebruikt wordt voor ministers... die dan puur op expertise worden aangesteld. Dus niet worden geleverd, als het ware, door de partijen in de Tweede Kamer. Dat kan een vorm zijn van een extra parlementair kabinet. Alleen een extra parlementair kabinet veronderstelt dan wel... dat er fracties zijn in de Tweede Kamer die het kabinet wel... steunen. Dus een extra parlementair kabinet is wel politieker dan een zakenkabinet, maar heeft dan weer minder binding met de Tweede Kamer? Ja, staat meer op afstand van een stabiele meerderheid in de Tweede Kamer. Inderdaad. Ja, een stabiele meerderheid is er dus niet. Martijn Groenleer, betekent dat ook dat zo'n kabinet meteen rommelig en instabiel is? Of hoeft dat niet per se? Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Wij hebben onderzoek gedaan in Limburg... waar er enkele jaren gebruik is gemaakt... van zo'n extra parlementaire bestuursvorm. En dat hoeft niet per se te betekenen dat dat instabiel is... of instabieler dan een parlementaire bestuursvorm. Wat Eva ook al terecht zei, het gaat om vertrouwen. En in beide gevallen moet er sprake zijn van vertrouwen. En dat is een belangrijke voorwaarde. Ja, zometeen meer over Limburg. Laten we ook eventjes naar het kabinet Den Uyl gaan. Want Martin van Rooyen, nu bent u senator. Maar begin jaren 70 was u nog een, nou, toen toch jonge, mag ik wel zeggen, staatssecretaris in het kabinet Den Uyl. Extra parlementair kabinet dus. Want de PPR, KVP en ARP wilden eigenlijk niet deelnemen, stonden op afstand. De PvdA en D66 deden helemaal mee. Wat betekende dat in de praktijk voor dat kabinet waar u in zat? Ja, het kabinet Den Uyl was in zekere zin eigensoortig. Want het was geen parlementair kabinet omdat er geen regeerakkoord was. Maar het was ook niet echt extra parlementair. Omdat KVP en AR wel ministers leverden. En dat kwam nog bij dat uiteindelijk de beoogde ministers... ook van KVP en AR, samen met die van de andere partijen links... afspraken maakten over 12 hoofdzaken, zeg maar. Oké, dus er waren wel iets van afspraken. Maar toch, u loopt al heel lang mee in Politiek Den Haag. Waarin was het kabinet Den Uyl dan anders dan andere kabinetten? Ja, omdat het dus geen normaal meerderheidskabinet... geen parlementair kabinet was. En wat merkt u daar dan als staatssecretaris van? Als u beleid wilde maken bijvoorbeeld? Nou, dat is heel grappig dat u dat vraagt. Dat merkten we eigenlijk heel weinig van. Ik kwam er wat later in, maar er was geen regeerakkoord. Er waren wel bepaalde afspraken. Maar de wereld veranderde eigenlijk direct nadat het kabinet al kwam... met de oliecrisis en hoge inflatie en noem maar op. Ja, ook toen oorlog dus we zijn gewoon aan het werk gegaan. En belangrijk was dat de meeste ministers, bewindslieden, kwamen van buiten. Ik zelf ook. Mm-hmm. Maar er was een basis van vertrouwen onder elkaar. De persoonlijke verhoudingen waren goed. En de problemen waren heel groot om op te lossen. We hebben de autoloze zondag gehad bij de oliecrisis, om maar iets te noemen. Ja, en dat is dus allemaal gelukt in dat kabinet. Nu dacht ik ook altijd dat het kabinet Den Uyl urenlange vergaderingen had, rollenbollend over straat ging. Klopt dat beeld dan ook niet? Ja, dat klopt wel een beetje. Dat rollenbollend over straat kwam uit die periode. Maar ik wilde wel op, en dat kwam een beetje ook omdat uiteindelijk PvdA en D66 eigenlijk op hun keerpuntprogramma wilden regeren. En die wilden niks te maken hebben met het programma van KVP en AR. Mm-hmm. Dat was dus geen basis. En toen heeft de burger heeft ingebroken. En toen zijn er twee AR-ministers gekomen. En zo is het uiteindelijk tot het kabinet gekomen. Maar bijvoorbeeld het kabinet van Acht Wiegel, feest voor de oppositie, noemde die het kabinet. Maar dat kabinet was heel broos. Die hadden een meerderheid van 2. Ik zat toen zelf in de Tweede Kamer bij het CDA, de grootste fractie. Ja. Bijna, moet ik zeggen. Ja, de grootste fractie. Maar daar hebben we bijna 's nachts 4 keer een kabinetscrisis gehad over buitenlandse onderwerpen. Ondanks waarbij dat een meerderheidskabinet was. Ja, dus het gaat ook om vertrouwen en de wil om tot oplossingen te komen. Die was onder het kabinet Ten Uyl, onder leiding van, ik vind, een eminente premier. Die wil was er. Maar toch, want ik snap het en u zegt het gaat ook dus vooral over persoonlijke verhoudingen. Maar hoe ben je aan het werk als minister of als staatssecretaris in uw geval als je ook niet helemaal zeker weet of een plan wel op de meerderheid van de Kamer kan rekenen? Want dan kunt u iets ontwerpen, iets schrijven, jaren mee bezig zijn en dan komt het in de Kamer en denkt u, ah shit, toch geen meerderheid. Nee, dat is waar. Dat is overigens zelden voorgekomen. Ja. Maar dat maakt het werk alleen maar veel leuker en spannender. Want je moet echt op grond van de inhoud je plannen verdedigen. En niet, we hebben dat nu eenmaal afgesproken. En of het nou goed of slecht is, jullie moeten het accepteren. Wat? En de Tweede Kamer krijgt natuurlijk toen, en ook nu eventueel, een grote rol. Ja, en Martijn Groenleer, bent u ook enthousiast over dat kabinet Den Uyl? Hebben ze veel bereikt? Ja, daar kan ik moeilijk wat over zeggen. Maar als we kijken naar de situatie in Limburg, daar zie je ook, wat zojuist werd gezegd, die lossere band tussen kabinet, in dat geval het college dan. Maar lossere band tussen college en de staten. In dit geval zou het dus een kabinet en parlement zijn. Dus geen verstikkende afspraken meer vooraf. Geen voorgekookte debatten. Het wordt er ook wel wat spannender door. Tegelijkertijd ook wat onvoorspelbaarder. Je bent niet vooraf zeker van een meerderheid. En dat is wel iets waar wat je kunt zien als een voordeel. Ja. Ja, wie heeft daar dan last van? Nou, niemand heeft daar per se last van, dus dat kun je zien als een voordeel. Hè. Dus het lastige daarvan, of het ingewikkelde kan zijn, is dat het dus wat minder voorspelbaar is. En dat je het is ook tijdrovend en het potentieel instabiel. Hè. Als er toch al een gebrek aan vertrouwen is onderling binnen een kabinet of binnen een parlement, dan kan het zomaar uit de hand lopen. En dan kunnen kleine ongelukken grote crisis worden. En dan zit je zo in een parlementaire enquête of überhaupt het vallen weer van een kabinet. Dus het kan het is een beetje het heeft voordelen, tegelijkertijd spelen er ook nadelen. En dat hebben we ook wel gezien in Limburg, waar bijvoorbeeld het eigenaarschap voor zo'n kabinet vanuit het daar de Staten dan. Ja, daar was geen sprake van. Hè. Dus men ging ook een beetje achteruit leunen. Er was weinig regie meer ook. En dan kun je van zeggen, nou, dat is fijn, want alles is zo geregisseerd geweest de afgelopen jaren. Maar ja, dat komt dempende werking van het systeem verlies je dan een beetje. Hè. Maar waarin zie je dat terug? Worden er bijvoorbeeld problemen niet meer opgepakt die wel een probleem zijn? Nou of ja, kleine crisis lopen dan snel uit de hand. Wat normaal gesproken bedrijfsongelukken zijn, worden dan grote kwesties. En in Limburg hebben we natuurlijk een aantal integriteitskwesties gezien. Uiteindelijk ook de val van het college. Dat kwam niet door deze bestuursvorm. Maar je kunt je wel afvragen in hoeverre onder een reguliere parlementaire bestuursvorm, in hoeverre dat zou zijn gebeurd. Ja, en dan dus je zegt het is weliswaar toch iets instabieler. Ik denk ook als ik het zo hoor. Maar misschien weet u dat, Eva van Vught. Dit klinkt wel heel erg als iets voor de nieuwe bestuurscultuur waar het al 2 jaar over gaat. Ja, het feit dat Pieter Omtzigt een extra parlementair kabinet iets lijkt, dat is natuurlijk niet verrassend. Want hij heeft zich als Kamerlid gestoord aan de fractiediscipline toen hij nog bij het CDA was. Want dat stelde de coalitiefractie minder in staat om de regering ook effectief te controleren. Heeft hij ook ervaren als bijna leider van de oppositie op een gegeven moment. Dus het past heel goed in dat denken over meer dualisme, meer tegenmacht vanuit de Kamer, meer effectieve controle vanuit de Kamer. Maar ik zie toch ook wel een risico. Controle is goed, maar vertrouwen is voor de lange termijn beter. Moet natuurlijk wel ook gefundeerd vertrouwen zijn. En daarmee bedoel ik eigenlijk toch wel Kijk, waar ik een beetje vrees voor heb. Kijk, het voordeel wordt gezien in. Kan dan telkens weer opnieuw naar een meerderheid worden gezocht. Er kan dus gezocht worden naar een breed draagvlak voor allerlei maatregelen. Dat is vanuit democratisch opzicht is dat goed. Maar we willen natuurlijk ook een parlementaire democratie. Omdat wij als burgers ook effectief bestuur willen. En wat we niet willen, is dat de kabinetsformatie. Die heel lang duurde omdat het zo moeilijk was om te onderhandelen. Dat misschien dat proces van onderhandelen. Dat zich gaat verplaatsen nadat een kabinet is aangetreden. En dat risico zie ik wel, omdat. En ik weet niet hoe dat was natuurlijk ten tijde van Den Uyl, want toen was ik nog niet geboren. Maar we zien een enorme versnippering in de Kamer. Dus om tot meerderheden te komen, dat is ontzettend lastig. En u zegt dan. Ik wil het punt ook graag even neerleggen bij meneer Van Rooyen. Want dan zegt u, dan blijven we eeuwig onderhandelen. Zitten we in een permanente formatie. Ziet u dat risico ook, Martin Van Rooyen? Nee, in eerste plaats, het kabinet Den Uyl heeft er 4 jaar gezeten, tegen alle verwachtingen in. Dus dat het niet kan werken, is door de feiten bestreden. Maar zij zegt, Eva van Vught zegt heel specifiek, dan blijf je de hele tijd aan het onderhandelen. Dan zit je altijd met politiek gedoe. Herkent u die zorg? Nou, het is natuurlijk veel spannender en het kost meer tijd. Maar wat is er tegen als er dan goede voorstellen komen? En dat blijkt dan als ook de Kamer het steunt. Ja, we hebben dus vaak lange vergaderingen gehad in het kabinet, tot soms in de nacht toe, maar kwamen er dan uit met een compromis, wat uiteindelijk ook in de Kamer verdedigd werd en het ook haalde. Ja. Omdat ook er een basis van vertrouwen was uiteindelijk binnen het kabinet en ook naar de Kamer. Daarom zaten we er 4 jaar. Ja, dus dat zegt, kan heel goed. Het maakt het beleid misschien wel beter omdat er zoveel over gepraat moet worden, mevrouw. Ja, want dat dichttimmeren onder Rutte 3, dat op maandagmorgen de fractievoorzitters met de vicepremiers aan het koffiedrinken waren. Die Tweede Kamer zat er voor spek en bonen bij onder Rutte 3. Ja. Ik heb het zelf meegemaakt. Wil ik nog even neerleggen bij mevrouw Van Vught. Want, Dat is natuurlijk een heel goed punt. Dat op het moment dat er actief debat aangegaan wordt met de Tweede Kamer, de Tweede Kamer ook ontzettend veel invloed heeft op de wetsvoorstellen die uiteindelijk ook worden aangenomen. Maar ik denk dat een heel belangrijk punt ook zojuist is gemaakt. Dat betekent ook wel de bereidwilligheid om ook met elkaar de schouders eronder te zetten. En dat is wel lastiger als er heel veel kleine partijen zijn, waarvan er ook een heel aantal toch wel op de flanken zit van het politieke spectrum. De praktijk zal het moeten uitwijzen of het ook zo goed werkt in dit partijlandschap. Martijn Groenleer, stel Politiek Den Haag gaat hiermee verder, kies voor zo'n extra parlementair kabinet. Welke lessen moet het dan trekken uit Limburg en de situatie daar? Nou ja, één belangrijk is denk ik vertrouwen is al genoemd. Een andere belangrijke is, het kabinet moet dan niet alsnog bestaan uit de politieke leiders van die verschillende partijen. Okay. En dat hebben we in de eerste versie van dat extra parlementaire bestuur in Limburg wel gezien. Dus daar gingen de fractievoorsters, de lijsttrekkers door als gedeputeerden. En dat werkt dan natuurlijk niet. Want dan waarom werkt dat niet? Nou, dan ben je niet, dan ben je niet extra parlementair, want dan is het de facto parlementair. Er zat heel veel politieke sturing op nog vanuit een aantal partijen, één partij. Met name. Dus de banden moeten echt doorgeknipt worden met de Kamerfractie. Je moet meer op afstand staan. Dan is het. En je hebt dus verschillende versies van dat extra parlementaire. En één ervan, die in dit geval wellicht zou kunnen werken, is er één waar de politieke leiders niet uit de Kamer komen, maar van buiten. En dan zou je de politieke leiders, Omtzigt en anderen zouden, en dat heeft hij ook zelf aangegeven, geloof ik, in de Kamer blijven. Dus wordt Geert Wilders geen premier, die moet gewoon de fractie blijven leiden. Dat is, neem ik aan, ook een van de redenen waarom deze bestuursvorm is voorgesteld. Omdat het daarmee acceptabel wordt voor een aantal andere partijen om steun te verlenen aan zo'n kabinet. En of om via die partijen ook bewindslieden te leveren. Ja, niet direct, maar indirect. Blijf in die Kamer. Nou, ik wil dezelfde vraag wel aan u stellen, meneer Van Rooyen. Welke lessen zou u aan het kabinet Den Uyl mee willen geven? Twee dingen. Het vertrouwen moet er zijn. Binnen het kabinet en ook wel naar de Kamer. Maar vooral persoonlijke verhoudingen. En ik denk de komende weken de verkender en de volgende informateur, want ik denk dat er over een week of twee een informateur komt. Ja. Die moet kijken of die wilder is. Het vertrouwen en de persoonlijke verhoudingen. In de Eerste Kamer, ik maak dat nu voor de derde keer mee, heeft het kabinet Rutte 2, 3 en 4 hebben helemaal geen meerderheid in de verste verte niet. Nee. En het gaat gewoon goed door. Door goed met elkaar te debatteren en naar de inhoud te kijken. Dus het kan volgens mij heel goed. Kijk, en dan zouden we voor het eerst in 50 jaar misschien wel weer zo'n extra parlementaire kabinet kunnen krijgen. Nou, dank dat u dat voor ons wilde uitleggen. Eva van Vught hoorde u, docent staatsrecht in Maastricht, hoogleraar bestuurskunde Martijn Groenleer. En ook Martin van Rooij sprak met ons. Hij is nu Eerste Kamerlid voor 50PLUS en was dus zo'n 50 jaar geleden staatssecretaris in het extra parlementaire kabinet Den Uyl. En tot zover Dit is de Dag. Dat betekent dat onze zendtijd er hier op de radio op zit, maar dit is er wel altijd online. En die website die vindt u dit.eo.nl. Hier zometeen Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. De gast is schrijver Haroun Ali. En wij zijn er straks weer om 9:30 met het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot dan. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, Annette Schut.